Kajak, kiepski DJ wujak, wąs ze sceny. A jak antytalenciem jesteś obaj, to wiemy. Hado, uczy lichy woli, jesteś jak disco relax. Mój styl na tym sypie, ma moc tak jak Zubirax. Igłami skacze, tym tłumaczysz brak profesji. Ty posuwasz te płyty, a ja ciebie czuj prestiż. Sampluję skrecze, niech będzie ci wybaczy. Bo gdy ty mnie nadgryzasz, ja na ladryk ci raczej. Osiem ram graczy, widzę apetyt wzrasta. Uczy się Liptonie, sprawdź to jak rap gramasta. Ty jesteś sofiksem, ja przy tobie adidasem. Więc kłaniaj się nisko, amatorze, to klasę, bo twoje techniksy brzmią jak klasyka trapa. Nie startuj w bobatach, nawet zjada cię pan japa. Sprawdź, młody buklata, już wiesz kto jest liderem. A ty to ten DJ co my wsadnuj faderem. Jesteś zerem, nie śmiesz, ty potrafisz czas tak was. Czujesz, że honorem znów zapłacisz, bo gdy set na scenie gra, słychać same gwizdy, lecz gdy mój rap słychać miękną takie jak zimy. Kiedy ty próbujesz bujnąć wokół publiką, śmiech ogarnia świat cały, stąd dasz po Puerto Rico. Zabrać. Lirycznie to ci zrobię po to, bo twoich smętów to mam już potąd. Młody, nie zdążyłeś się wychować, a już możesz zakończyć swój żywot marny. Shut me your face. Młody powszechny jak trądzik. Sprawdź, jestem gorący tak jak Mace. Drapieżny jak Rick Mac, gładki jak Alicia Keys. Ty jak Ace, leci off base, ja też base, leci team. Chcesz piłodry liryczny? Dobra, będę złośliwy. Pan na majkę chce mi zabrać do odpani. Te podobno, ty od swojej sztuki pożycza stani. Kto nie tak jak Titanic, patrz ja pływam bez kitu. Bo to ja tu się robię, ty nie wyczuwasz bitu. Zdzierasz płyty, lecz wiesz dobrze kto tu szamie. Beef to jest ej, co jest, odmyśl, poskaż się mamie. Czujesz mój żart, cię topi, taki właśnie mam tupę. Spalę ciebie, adapter, twój komputer i chałupę. Mylisz fadera, eduj o cholera. Pamiętam zawsze chciałeś pobawić się faderem premiera. Ja na adaptera, że to niby twa profesja. Że co chcesz mi tym uszkodzić, się weź przestań. Alicia Keys, nie Keys. Już.